دیپلماسی دولت یازدهم رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا طبق فرمایشات و ممنوعیت رهبری عمل میکند یا خیر؟ رهبری گفتن اینا بچه های انقلابن و ما از دیپلماسی اینها حمایت میکنیم، لذا بر مبنای آنچه که رهبری فرمود اینها بچه های انقلابن و ما هم از در واقع تلاش هاشون قدردانی میکنیم، از زحماتشون قدردانی میکنیم و نمیگیم که اینا با 5 علاوه 1 روبرو نیستن، اینا با 28 تا کشور روبرو هستند. این در واقع یک کشور میشه روسیه، یک کشور میشه چین، یکی میشه آمریکا، میشه 3 تا. اتحادیه اروپا 25 تا کشوره. خانم اشتون از طرف اون 25 تا کشور میاد، منتهی چون در درون اتحادیه اروپا تو این 25 تا کشور 3 تا کشور وزیر خارجه هاشون نگرانن که این خانم نتونه از پس کار بر بیاد، اون 3 تا میان کمک این خانومه، یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس وزیر خارجه هاشون میان کمک مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. کل اتحادیه اروپا میشه 27 کشور، 25 تا کشور، اونم 2-3 تا کشور آمریکا، روسیه و چین. پس تیم مذاکره کننده ما با 28 تا کشور داره مذاکره میکنه. عملا 1 به 28 هم نامردیه دیگه. منتهی مراتب بس بر سر اینه که این افراد انقلابی و دلسوز و علاقمند برآورد دقیقی از سیاست دفاعی و توان دفاعی کشور ندارن. لذا مصاحبه‌ای که وزیر خارجه ایران کرد که گفت سیستم دفاعی ما چه و چه، حکایت از این بود که ایشون تقریبا تو این زمینه ناآگاهه. نکته بعدی مواضعی که ایشون در قضیه هولوکاست گرفت و مسائل دیگه، فکر کرد این لبخنده سودی داره که این هم بیفایده بود، به نتیجه نرسید. یکی از مسائل دیگه اینه که مردم از دید این تیم مذاکره کننده نامحرمند، نخبگان نامحرمند، مجلس نامحرمه. مفاد اصلی توافقاتی که صورت گرفته به مردم اطلاع داده نمیشه. امروز خانم وندی شرمن اعلام کرد، امروز در اخبار ساعت 2 ساعت 14 رسما اعلام کرد که توافق شده آنچه که تو اجلاس دیروز پریروز به نتیجه رسیده، این تا 4 ماه آینده توسط هیچ کدوم از اعضایی که تو جلسه بودن منعکس نشه بیرون. البته خانم بلند شده رفته دادش دست دشمن ما، یعنی اسرائیل. ببینید این که ما مسئولین رو توجیه نکنیم، نمایندگان مجلس رو توجیه نکنیم که نماینده ملت هستن، به نخبگان دانشگاهی احترام نذاریم، به اینا بریم بگیم که آقا چه اتفاقی افتاده، مجلس، دولت، مردم، دانشگاهیان، اینها نمیتونن بیان پشتیبانی کنن از اون سیاست خارجی. سیاست خارجی در خلأ، سیاست خارجی بدون حمایت مردمی به نتیجه نمیرسه. لذا سیاست خارجی دولت فعلی تا این لحظه حسب ظاهر لبخند بوده، اما با کمال تأسف باید گفت که دستاوردهای 10 ساله گذشته انرژی اتمی رو از دست داده، وارد مرحله دوم و خطرناکی شده که دشمن ارادش رو در سیستم توان دفاعی و موشکی ما وارد کرده تحمیل کنه، اونم پیش شرط گذاشته و سراغ ادعاهای واهی حقوق بشری و غیره رفته. لذا افق روشنی رو من برای سیاست خارجی موجود نمیبینم و متاسفانه باید بگم که سیاست خارجی موجود راه به جای مناسبی نخواهد برد و پیشا پیش معلومه که این سیاست خارجی در واقع به عزت جامعه ما نخواهد انجامید. این تقریبا برای همه ملموسه، با وجودی که دعوت از جامعه سراسری دانشگاهی کشور از این 70,000 استاد شد که 70,000 استاد بیان توی صحنه و از موضع انرژی در موقع موضع تیم مذاکره کننده و ابعاد فنی اون دفاع کنن، کماکان شما رسانه ها رو دیدید، کف دانشگاه ها رو دیدید، هیچ استادی در نظام دانشگاهی ما امروز نیست که بتواند بیاد از این قضیه در یک مناظری در واقع منطقی دفاع کنه. و این پیشبینی من اینه که ما در هفته ها و ماه های آینده به سمت بسته شدن شرایط نقد و بررسی قضیه میریم از نظر امنیتی و کار به جایی خواهد رسید که دیگه کسی در این زمینه نباید صحبت کنه. اگر این اتفاق بیفته و دستگاه امنیتی وارد بشن و جلو صحبت کردن در مورد مسائل قضایای مذاکرات هسته‌ای و توافقات صورت گرفته رو انجام بدن، موضوع زیرزمینی خواهد شد. زیرزمینی شدن قضیه شایعه رو در بین مردم بیشتر دامن خواهد زد و به ضرر دستگاه دیپلماسی کشور خواهد بود. خود دستگاه دیپلماسی کشور که نمیاد موضوع رو شفاف کنه برای مجلس، برای مردم، برای دانشگاهیان و جای دیگه، کسایی هم که قرار باشه بیان از این مقوله دفاع کنن هیچی دستشون نیست، نمیدونن اصلا توافقات چی بوده، اصلا حرفی که الان خانم وندی شرمن زده که تا 4 ماه دیگه قراره تیکیش رو بشه این چیه؟ دو تا کجا رو رفتیم تعهد دادیم؟ شما 10 سال پیش، من این رو تو دانشگاه برای بچه‌ها مثال می‌زدم، وقتی که رفته بودیم یه تعهداتی داده بودیم همه چیز رو بسته بودیم که دوباره رفع فک پلم شد، به ورزش جوجیتسو و ورزش‌های ژاپنی و کره‌ای استناد می‌کردم توی مسئله محور در واقع مفاصل. ببینید این بند انگشت شما اگر رو به بالا بپیچونید تو قاعده مکانیک تو اهرم‌ها میشکنه دیگه، مجبوره که بند بعدی رو هم با خودش بیاره، بند بعدی توی بند دوم، بند سوم، بعد بند چهارم مچ، بعد آرنج. لذا یک انگشت دیدید، انگشت طرف رو توی آیکیدو توی جوجیتسو میگیرن، یه انگشت رو فشار میدن، اون طرف با 70 کیلو 80 کیلو وزن بلند میشه زمین میخوره. ما در پرونده هسته‌ای این بند انگشتمون رو دادیم دست دشمن، این بند رو دادیم، این رفته سراغ محور دوم، الان میگه موشکاتو، تو محور سوم میگه حقوق بشر، تو محور چهارم ببینید شما با کمترین نیرویی که میتونید وارد کنید میبینید یه هیکل 80-90 کیلی رو عاجز میکنید. این اتفاق اون دفعه افتاد، ما تمام قد ایستادیم که آقا این روش اشتباس. خب بالاخره نظام بعداً مواجهه صورت داد، فک پلم کرد، رفت تا سوخت 20%، 17,000 تا سنتریفیوژ. شهید شهریاری بچهای دیگه زحمت کشیدن ما رو تو این زمینه به خودکفایی قطعی و مطلق رسوندن. اینا اومدن دو تا عملیات ویژه انجام دادن، اول اومدن با ویروس استکس نت از طریق فضای سایبر اومدن ویروس استکس ویروسی رو که وارد کردن سنتریفیوژ رو انقدر دورش رو تند کرد که بعضی از اینا ذوب شدن، یه تک عظیمی که خب خسارت مالی بالایی به وجود آورد ولی نتونست فلج کنه. بعد دیدن از اون طریق نمیتونن، اومدن تروریسم سایبر رو گذاشتن کنار، اومدن سراغ تروریسم مستقیم با شلیک مستقیم، اومدن کف خیابونای تهران شهید محمدی، شهید شهریاری، شهید رضایی، احمدی روشن و بچهای دیگر رو شهید کردن که به دانشمندان ما حمله کرده باشن. اومدن در مرحله سوم گفتن که حمله نظامی میکنیم، تاسیسات از بین میبریم. اونجا زمانی بود که شما دستتون آزاد بود، هم دستتون آزاد بود، انرژی هسته‌ای رو کار می‌کردید، بالا می‌بردید، همین که هر وقت می‌خواستن اقدامی انجام بدن می‌تونستید مقابله کنید. اما الان دیگه نه شما این امکانو دارید که توی تأسیسات عراق جای دیگه کاری انجام بدی، همین که این بندو دادید، توافق کردی، یعنی شما این بندو دادید دست دشمن. حالا نه که انگشت هم دیگه رو بشکنید، دوست به دیگه تون این انگشتتون رو بگیره، یکم فشار بده، ببینید شما 80-90 کیلو هم که باشید کاملا عاجز میشید. الان این دست ما رو گرفته، دیپلماسی که بره جلو و در واقع یه گوشه ای از ما یقمونو بده دست حریف، دست ما رو بده دست حریف، این دیپلماسی از الان معلومه که شما خیلی که تلاش کنید بتونید دستتو آزاد کنی، یقتو آزاد کنی. دیپلماسی که یقتو بده دست حریف، دستتو بده دست حریف، این دیپلماسی از اولش معلومه که نتیجه‌اش چه خواهد شد. منتاش فرمودن که اینا بچهای انقلابن، گفتیم چشم. فرمودن که اینا نیروهای مناسبی ان، گفتیم چشم. فرمودن منتقدین مراعات کنن، گفتیم چشم. فعلا داریم میگیم آقا خود اقتصاد اصلی پاشیده، مردم امید به مذاکرات نبندن که پشت مذاکرات وضع زندگیشون خیلی خوب بشه، چون اقتصاد اونور دنیا خودش دچار مشکله. لذا اینی که این سیاست خارجی هم یه دوره است برای افشا شدن بی‌اعتمادی بیشتر ما به آمریکا، که آمریکا قابل اعتماد نیست. یه بار دیگه 10 سال پیش رفتیم با آمریکا گفتیم آقا شما خوبید، به اروپا گفتیم خوبید، رفتیم تو سازمان ملل گفتیم گفتگوی تمدن‌ها، 150 کشور تو سازمان ملل رأی دادن به گفتگوی تمدن‌ها در سال 2001. سال 2001 شد سال گفتگوی تمدن‌ها در جهان، سال 1980 همون سال آمریکا ما رو گذاشت تو لیست محور شرارت. ما یه حرفی رفتیم زدیم تو سازمان ملل، شدیم به اصطلاح کشور گفتگو تمدن‌ها، دعوت جهان به صلح و گفتگو ما رو گذاشتن تو محور شرارت. امسال اومدیم رفتیم گفتیم آقا شما هر چی بگید ما میپذیریم، هالوکاست بوده، شما واقعا 6 میلیون یهودی رو شما اروپایی‌ها ریختید توی کوره سوزوندید، واقعا کار بدی کردید، حق فلسطینی‌ها چون شما توی آلمان اینا رو ریختید تو کوره سوزوندید، فلسطینی‌ها کشورشون غصب بشه، شما درست میگید، بعد اصلا ما کاری نداریم به اینا. همین حرفا رو هم زدیم، همه امتیازا رو هم دادیم. صبح تا شب اینا تنها چیزی که ورد کاخ سفید از دم دربونشون تا رئیس جمهورش اینه که روی میز، زیر میز، پشت میز، بغل میز. لذا این گزینه ها روی میزه که به تعبیر رهبری فرمود مثلا چه غلطی میخواید بکنید روی میزه. این نکته رو دوستان نهایت داشته باشن، البته وزیر خارجه ایران نمیدونه، ولی 67% انرژی جهان دور و بر ماست. وزیر خارجه ایران نمیدونه، اما 67% انرژی جهان رو اراده کنه جمهوری اسلامی اگر اینا دست به تعرضی به جمهوری اسلامی بزنن، گزیناشونو بذارن روی میز، این 67% انرژی که پیرامون ماست یه قطرش به جای دیگه اعزام نخواهد شد. وزیر خارجه ما تو تمام مدت 5-6 سال گذشته تو ایران و تو کره زمین نبودیشون، خبر نداشت که 4 جنگ اتفاق افتاد، بهش گفتن پراکسی وار. ایشون یه مدت زبان انگلیسیش خوبه البته. پراکسی وار یعنی جنگ نیابتی. آمریکایی‌ها گفتن در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان بود به نیابت از ایران، اسرائیل بود به نیابت از اروپا و آمریکا. حزب الله لبنان همچین این در واقع اسرائیل رو مالون تو همدیگه که جرأت نمی‌کنه دیگه جاش بلند شه. این جنگ پیروزش ما بودیم. اصلا وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر نداره، اینو نمیدونه که مثلا توان ما چیه. در جنگ 22 روزه غزه ایشون دوباره رو کره زمین نبود، نمیدونه که ما تو 22 روز توی باریکه غزه که عرضش 1 تا 2 کیلومتره، طولش 40 کیلومتره، اسرائیل، ارتش افسانه‌ای اسرائیل اونجا رو می‌خواست نابود کنه، دوباره 22 روز اینا جوابشو دادن. باز اعلام شد که پراکسی وار بود، جنگ نیابتی حماس و جهاد اسلامی تو فلسطین به نیابت از ایران، اسرائیل به نیابت از آمریکا و اروپا. باز گفتن ایران پیروز شد، ما نگفتیم، خودشون گفتن، گفتن پیروز این جنگ نیابتی ایران بود. در جنگ سوم که سال گذشته شاهد بودی تو محرم پارسال، پاییز پارسال، 8 روز جنگ شد. آقای محمد مرسی توی کشور مصر حاکم بود، آقای رجب طیب اردوغان هم توی ترکیه. این دوتا بزرگان اون طرف بودن که بگن آقا دیگه کار از دست ایران در رفته، ما مدافع فلسطینی. خیلی خوب، جنگو شروع کرد اسرائیل. ایرانی 8 روزی از تو این 8 روز جنگی که شد، 4 روزش ایران وایستاد نگاه کرد. آقا ملت فلسطین رو داشتن میکشتن. خود جریان حماس هم رفته بود سمت ترکیه و سمت محمد مرسی کاملا. آقا 4 روز اول خوب زدن تو سر فلسطینیا، 4 روز دوم راکت های 333 میلیمتری فجر جمهوری اسلامی از غزه شلیک شد، رفت خورد توی تل آویو. گنبد آهنین سیستم دفاع موشکی اسرائیلی‌ها رو شکافت، خورد توی خود تل آویو. اسرائیل توی 4 روز زنگ زد به اوباما که تو رو خدا به اردوغان و مرسی و دیگران بگه تو منطقه بیان ما رو جدا کنن. این رفیق ما داشت رد میشد، یه بیلی اونجا بود، همونجوری که داشت رد میشد یه دونه کوبید کفه بیله، اومد خورد تو صورتش. دید که یه سری نشستن تو اون سایه بشتنن میخندن، عصبانی شد یه دونه دیگه زد، دوباره اومد خورد تو صورتش. بار سوم دید دارن میخندن، عصبانی شد، یه دونه دیگه محکم‌تر زد، خورد این پیشونیش، شکست داشت، خون میومد. گفت واسطت میخندید، خب یه جدامون کنید. اسرائیل دید بابا خیلی وضع خراب شده، آقا بیاد ما رو جدا کنید، جداشون کنید. 4 روز غروب بود، زنگ زدن بیا برو بشین توی تلویزیون بگو ما بودیم زدیم. رفتیم نشستیم گفتیم تو بوسنی ما بودیم کمک کردیم مردم بوسنی نجات پیدا کرد، توی فلسطین ما بودیم کمک کردیم فلسطین نجات پیدا کردن، تو لبنان ما بودیم کمک کردیم لبنانی‌ها نجات پیدا کردن. تیکه‌ای که پخش می‌کرد مدام تلویزیون تو مرحله این جمله بود توی خطبه نماز جمعه رهبری که فرمود هر کجا اسرائیل باشه یه طرفش مایی، هر جنگی درگیر یه طرفش اسرائیل باشه طرف مقابلش مایی، تعارف هم نمی‌کنیم، رسما اعلام کرد هر کجا اسرائیل باشه یه طرفش مایی. وزیر خارجه‌مون توی ایران نبودیشون، فرد اصلا تو کره زمین بود، نمی‌دونم چون کجا بوده، خبر نداشت که 4 جنگ شد. تو این 4 جنگ تو پراکسی وار آمریکایی‌ها اعلام کردن پیروزش ایران بوده. 34 ماه آمریکا قدرت افسانه ایش، اروپا 25 تا کشور، اسرائیل زیر گوش سوریه، اردن، ترکیه، عربستان، قطر همه با هم کمک کردن سوریه نابود بشه، ایران جلوش گرفت. 34 ماه برداشت بی بی سی فارسی تصادری نشون داد نگاه کنید اینا سرداران ایرانی هن اینجا دارن می جنگن شهید میشن. آقا به هر جهت ما جلو این سقوط رو گرفتیم. این که تا حالا لبنان بوده، فلسطین بوده، سوریه بوده، کجا بوده، کجا بوده، جای دیگه بوده، ما صحنه رو جوری مدیریت کردیم که آمریکا، 2 تا دشمنمون یعنی آمریکا و القاعده، 12 سال تو افغانستان روبرو هم وایستادن. میگیم اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. ما ایستادیم، صحنه رو جوری مدیریت کردیم که یکی از دشمنامون یعنی صدام و حزب بعث رو، یه دشمن دیگه اون اومد از زمین برداشت. به اصل استراتژیکی سونتزو عمل کردیم دیگه، میگه با دشمنتون نجنگید، به دشمنتون حمله نکنید، به استراتژیش حمله کنید. اینو وزارت خارجه ما که این مباحث استراتژیک رو نمیدونه، وزارت خارجه ما وزیر خارجمون بنده خدا فکر میکنه بره تو فیسبوک پیج بزنه. بعد ما به جوانمون بگیم جوان اونجا اگر رفتی تو فیسبوک پیج ایجاد کردی، اونجا سازمانی است به نام NSA، سازمان NSA National Security Agency، همه اطلاعاتت رو میدزده، خودت و دوستات رو میسوزونه، شناسایی میکنه. سازمان NSA روزی 3.5 میلیارد پیام رو از موبایل ها و از اینترنت جمع‌آوری میکنه. سازمان NSA در واقع از طریق تلفنتون و موبایلتون داره جاسوسی میکنه. توی شبکه های اجتماعی اطلاعاتتون رو نرید بسوزونید. وزیر خارجه ما اصلا NSA رو تهدید نمیدونه، آمریکا رو خطر نمیدونه. ایشون اونجا درس خونده، اونجا بزرگ شده، قبول داره که اون سیطره. لذا ببینید وزیر خارجه ما آدم انقلابیه، تیمشون بچه‌هاشون هم بچه‌های خوبی هن، اما اطلاعات استراتژیک از توانمندی فوق استراتژیک جمهوری اسلامی ندارن. یه دوستی اینا داشتم تو سیاست خارجی، میگفت باید سیاست خارجی پوپولیستی رو از کف جامعه جمع کرد. کی گفته شما بلند شید بگید لبو فروش و راننده تاکسی دخالت کنن در سیاست خارجی؟ مردم اومدن 50 میلیون نفر تو تمام شهرها و روستاها ریختن تو خیابون، راهپیمایی کردن سیاست خارجی کف خیابونی، گفتن آقا گزینه روی میز ما شهادت، گزینه روی میز ما ابو عبدالله است، گزینه روی میز ما عاشورا، هر چی که فکرشو بکنید. این دوستان میگن آقا کلن رسانه ها ساکت، کلن منتقدین ساکت، کلن هیچ چیزی نگید، کلن هولوکاست هم بذارید کنار. کلن اولین کاری که این دولت کرد در وزارت خارجه و وزارت ارشاد، همایش هالیوودی و افق نور رو تعطیل کرد. ببین بعد جانکری وقتی میخواد بشینه نتیجه اجلاس 5+1 رو بخونه، ایرانیای ضد انقلاب میذاره پشت سر خودش تو تصویر، قاب تصویر رو که دوربینا میبندن نشون میدن پشت سر وزیر خارجه آمریکا یعنی آقای جانکری عناصر ضد انقلاب و ضد دولت ایران هستن، با هماهنگی و نظر اونا مطلب رو بعد از اجلاس میاد میخونه. وزارت خارجه ما وقتی دید تو دوره قبلی این 2300 نفر معترضین آمریکایی و افراد اندیشمنداشون که جنرال توشون بود، سینماگر بود، نمیدونم سناتور آمریکایی بود، اینا می اومدن تو همایش هالیوودی، همایش افق نو، اولین کاری که وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه با هم دیگه انجام دادن این که اول اینا رو بگیم بره بیرون، مثلا آمریکا بگیم می خوام بریم با ایران رابطه برقرار کنیم، اول این ضد انقلابیون رو از آمریکا بیرون کنیم که ببینیم آقا ما حقانیتمون رو به شما اثبات کردیم. آمریکا برعکس اینجور مواقع میاد میشونه پشت سر خودش که نگاه کنید من با شما دارم صحبت میکنم، اونی که از دید من معتمد و قابل اعتماده ضد انقلاب شماست. ولی دوستان ما میگن آقا تو دیپلماسی میریم پای مذاکره، هر چی تو آستینمون هست باید بذاریم بیرون. ولی درس دیپلماسی به شما بدم دوستان عزیز، پای میز مذاکره میدید باید آستینتون پر باشه. الان کشور روسیه با پرونده هسته‌ای ما 12 سال داره معامله میکنه، میره میگه پرونده، میرن بهش میگن که آقای روسیه ایران سلاح اتمی میخواد تولید کنه، میگه ایران چقدر میارزه برای شما؟ میگن شما رو عضو ناظر ناتو میپذیریم، میگه قبول نیست. میان بیرون جلو دوربینا وای میسن میخندن، بعد وزیر خارجهشون میگه نه پرونده اتمی ایران غیر نظامیه، توافقشون شده که حالا فعلا عضو ناظر ناتو. 6 ماه بعد دوباره میرن میگه آقا بیا دست بردار، میگه ایران چقدر میارزه؟ میگه اینجوری، میگه خب شما درهای روسیه رو ببند، شخم بزن منطقه چچن و جای دیگر رو، بد اعتراض نمیکنیم. اون داره 12 سال معامله میکنه، اون یکی میگن آقا ایران چقدر میارزه؟ اینا وقتی بخواد بریم پای میز مذاکره باید چیزایی داشته باشه، دشمن بگه اونو بذار کنار، اینو بذار کنار. میگه میگه آقا من یه کاری میکنم تو کشورم کسی دیگه هولوکاست رو نگه، اما قیمت این که ما هولوکاست رو نگیم چقدره؟ میگن مثلا ما بدهیاتون رو کلا آزاد میکنیم. نه آقا نمیصرفه، تو ایران همه معتقدن هولوکاست، نه شما یه چیز بذار روش بعد چکش کنید دیگه. بعد دفعه بعد میره میگه خب حالا هولوکاست اینجوری شد، شما بیا حزب الله لبنان رو بذار کنار. اصلا اگه ما بتونیم حزب الله لبنان رو کنار بذاریم، قیمت حزب الله لبنان چقده؟ میگه مثلا ما این کارو میکنیم. ببین شما قاعده اینه، شما روز اول میگی که هر کسی که از آمریکا میاد اینجا منتقد آمریکاست که نیاریمش، ما بگیم دولت آمریکا نگاه کن مخالفینتو نمیاریم تو ایران تو همایشای سینمایی، بعدم ما هولوکاست هم که نمیگیم. بعدم مردم نگاه کنید به خدا، ما در مورد توان نظامی آمریکا، توان نظامی اسرائیل و اروپا نگاه کنید ما خیلی، بعدم اقتصاد اونا خوبه، اونا قوین، اونا سبک زندگیشون عالیه، اونا هالیوود دارن، موسیقی جاز و راک و پاپ و بلوز دارن، شما نمیدونید آمریکا چیا داره، موتور هارلی دیویدسون داره، ول کنید. آقای وزیر خارجه، برادر عزیز، راه اینه. لذا با توجه به اینکه دوستان با دست خالی، یک بار 10 سال پیش با دست خالی رفتن پای میز مذاکره، اول دستاشون رو خالی کردن رفتن پای میز مذاکره امتیاز دادن، این دفعه هم دوباره با دست خالی رفتن، یعنی دستاشون رو خالی کردن رفتن اونجا گفتن چی باید بدیم. ببینید چیا رو دادن؟ هر چی توی 8 سال گذشته دولت قبلی تولید شده بود. یعنی اگر موقعی که همین آقای ظریف و تیم شورای عالی امنیت ملی اون موقع که همه چیز رو تعلیق کرده بود با همون چیزایی که اون موقع تعلیق کرده بودن می‌خواستن برن پای میز مذاکره که چیزی دستشون نبود، تو این مدت یه کسایی زحمت کشیدن، شهریاری اینا قبل اینکه شهید بشه ما رو رسوند به سوخت 20%، احمدی روشن اینا ما رو رسوندن به اینجا، یه چیزی دیگران با خونشون با زحماتشون تولید کردن دادن دست دوستان، دوستان رفتن گفتن خب همینه که تولید شده رو شما بگید ما می‌ذاریمش کنار. حالا چی؟ اومدن گفتن حالا نشد، شما الان باید موشکاتون هم بیارید. خب موشکم که این دوستان تولید نکردن، حسن تهرانی مقدم اینو تولید کردن، موشکا رو میاریم میدیم دیگه. چی؟ این که نشد، شما حزب الله لبنان هم بذارید کنار. خیلی خب آقا ما حزب الله رو میاریم میدیم دیگه. چی؟ بگید زناتون تو خیابونا حجاب بردارن. باشه، خانم‌ها حجاب نداشته باشن دیگه چه کار کنیم؟ دیگه چیه؟ شما فیسبوک اومدی ولی هنوز نیومدی مثلا شهادت این رو بذاری کنار، شهادت بدی مثلا به مسیحیت و به این حرفا. دینت هم بذار کنار، قرآن خدا میفرماد یه قدم سمت من بیایید من 100 قدم سمتتون میام. شیطان یه قدم سمتش بری میگه آها این شروع کرد امتیاز دادن رو. لذا شروع میری یه قدم دیگه، یه قدم دیگه، یه قدم دیگه. همه صغرا کبرا رو چیدم که بهتون بگم این سیاست خارجی به هیچ نتیجه نمیرسه. من تو مرتب گفتم که گفتیم باش حالا دوستان برن ببینیم چیکار میکنیم، ولی این دوستان بدانن ما دفعه پیش 10 سال پیش پای صحنه وایسادیم، از قضیه حیثیت اتمی دفاع کردیم، مقابله کردیم، مناظره کردیم، همه متون و مواردش موجوده. گفتن آقا حمله میکنن، گفتیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، 10 سال گذشته و واقعا حمله نکرد و نتونست. امروز هم به دوستان میگیم اون روز ما برای انرژی هسته‌ای شهید نداده بودیم، ما از انقلابی که شهید براش داده بودیم دفاع کردیم، از دفاع مقدس و ارزش‌هاش دفاع کردیم. امروز هم داریم میگیم الان ما برای انرژی اتمی شهید دادیم و این دفعه دیگه ما بر نمیگردیم. منتهی دوستان حالا ارادهشون اینه، اصرارشون اینه، برن جلو لبخند بزنن. لبخند دیپلماتیک باید پشتش چیزی در بیاد. ما وقتی چرخ سانتریفیوژا رو متوقف کردیم که دیگه نه چرخ تا چرخ زندگی مردم به چرخه، اثر عمومی این باید دیده بشه. چون سیاست اقتصادیمون بر این پایه بسته شد که سیاست دیپلماسیمون بتونه موفق بشه تو این قضیه، سیاست اقتصادیمون نتیجه بده، این نتیجه عاید نشده دوستان. لذا به تعبیر امام جمعه محترم تهران که فرمود تسلیت عرض میکنیم به این دوستان تو مذاکراتشون. واقعا شرایط تقریبا ما قبل تسلیته. حالا صبر کنید.